إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 64 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. مبكيونا مما عائشة رضي الله عنها نسمع Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika maradhi yake ambayo hakusimama tena kwa maradhi hayo, maradhi yale yaliyokufia, Mtume akasema: la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah awalani mayahudi na wakristo, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, waliyafanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولفانيا مقبور يمتمياو كوان مسكيتي. قالت أسمى مما عائشة: ولولا ذلك لو سيهيفيو لأبرز قبره، إنجي ذهيريشو قبرياك إكاوا إناونكانا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، إسبقوا إليوغوبوا isije ikafanywa kabri yake kuwa ni msikiti. Walaula dhalik, lau si hivyo, la ubriza kabruhu, kabri yake mtume ingedhihirishwa ikawa inaonekana, ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida, isipokuwa iliogopwa isije ikafanywa ni msikiti. Hadithi hii ni kama ile ya jana tuliyoisoma kwamba Mtume wa sallam alipoelezewa lile kanisa na Ummu Salama na mwenzake, walipomuelezea Mtume, Ummu Salama na Ummu Habiba, kwamba waliona kanisa kule Habasha zuri lina mapicha, Mtume wa sallam ulaika asema: ulaika idha mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjida, hao akifa mtu mwema katika hao walikuwa wakijenga msikiti juu ya kabri yake kisha wakapiga mapicha hayo. Ulaika shirarul khalqi inda Allah. Na hii nayo mtume katika maradhi yake ya mwisho kabisa, mwisho wa uhai wake, akatahadharisha jambo hilo la kujenga misikiti katika makaburi. Mtume akasema: la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah awalani mayahudi na manasara, waliyafanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Kwa hiyo Waislamu wanaofanya hivyo ni kwamba wanawaigiza mayahudi na manasara, na kwamba laana pia inawashukia moja kwa moja. La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Asema Sheikh al-Bassam: kanat Aisha radhiyallahu anha hiya allati marradat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha radhiyallahu anha ndiye aliyemuuguza Mtume sallallahu alaihi wasallam, maradhahu alladhi tuwfiya fihi, maradhi yake ambayo alikufa katika maradhi hayo. Wa hiya alhadira waqta qabli ruhihi alkarim, mama Aisha ndiye aliyekuwepo wakati roho yake tukufu ilipochukuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakarat annahu fi hadha almarad alladhi lam yaqum minhu khashiya sallallahu alayhi wasallam an yuttakhadha qabruhu masjida yusalla indahu. Mama Aisha anasema katika maradhi haya ambayo mtume hakusimama tena, mtume aliogopa isije ikafanywa kabri yake kuwa ni msikiti, watu wanaswali mbele yake. Fatajurru alhal ila ibadatihi min dunillahi ta'ala, alafu hali ikaendelea mpaka kumwabudu yeye mtume badali ya Allah mtukufu. Faqala, ndio mtume akasema hadithi hii, la'ana Allahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah awalani mayahudi na manasara waliyafanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Mama Aisha anasema yuhadhiru min amalihim, mtume anatahadharisha vitendo vya hawa mayahudi na manasara, anawatahadharisha waislamu wasije wakafanya vitendo hivi walivyovifanya mayahudi na manasara. Sasa tumetahadharishwa ni hivi tunafanya, je, kama mtume hakutahadharisha ingekuwaje? Mtume ametahadharisha mambo haya kwamba watu wasijenge misikiti katika makaburi, na twajenga hivyo hivyo, twazikana mbele ya misikiti. Haya, na mtume katahadharisha. Je, kama angeachia bila kusema? Na kwa nini mtume alisema mwisho wa uhai wake, kama alivyoamrisha sala mwisho wa uhai wake, as-salata wa ma malakat aymanukum? Na pia hapa anatahadharisha watu wasijenge misikiti katika makaburi, kuonesha ni jambo muhimu sana, ni makatazo makubwa sana, kwamba aliyakataza mpaka mwisho wa uhai wake anakataza jambo hili, ni kuonesha kwamba jambo hili halifai kabisa. Lakini baadhi ya Waislamu bado tu wanajenga misikiti makaburini, ndani ya makaburi kuna msikiti, vile vile walivyokuwa wakifanya mayahudi na manasara. Na wala hana hoja, hana hoja yoyote. Walidha allama as-sahabata radhiyallahu anhu muradahu faja'aluhu fi dakhili hujrati Aisha. Anasema kwa hivyo ndio maana mtume amewafundisha masahaba makusudio yake hayo, wakajaalia kabri yake ndani ya chumba cha mama Aisha radhiyallahu anha. Walam yunqal anhum wala amma man ba'dahum min as-salaf annahum qasadu qabrahu ash-sharifa liyadkhulu ilayhi fayusallu wa yad'u indahu. Asema haikunukuliwa kutokana na salaf na walio baada yao katika salaf, masahaba na walio baada yao, kwamba walikusudia kabri yake tukufu, wakaingia pale wakasali katika kabri ile na wakamuomba Allah katika kabri ile. Hiyo haikunukuliwa kabisa. Hatta idha tabaddalat as-sunnatu bil bid'a wa sarat ar-rihlatu ila al-qubur hafidhallahu nabiyahu mimma yakrahu an yuf'ala 'inda qabrihi fasanahu bi thalathati hujub matina la yatasanna li ayyi mubtadi' an yanfudha khilalaha. Al-Sheikh al-Bassam anasema mpaka mambo yalipobadilika, sunna ikabadilika ikawa ni bid'a, ikawa sasa watu wanafanya rihla, misafara ya kwenda makaburini ambapo imekatazwa. Imekatazwa misafara ya kwenda makaburini, kwenda ziara kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi. Mtume amekataza jambo hili hata katika kabri yake. Wacha kabri za wengine, mamburui, sijilamu, wacha hizo. Mtume katika kabri yake, kwamba mtu asafiri kutoka Kenya mpaka Madina kwa ajili ya kabri ya mtume, hilo pia limekatazwa. Mtu asafiri kwa ajili ya msikiti wa mtume, kwa ajili ya msikiti wa Maka, lakini sio mtu kusafiri kutoka huku kwenda Madina kwa ajili ya kuzuru kabri. Ziara hiyo ni bid'a. Sasa wacha ziara ya kabri ya mtume, watu waenda zuru watu wengine, yale yale mambo yaliyokatazwa. Halafu hawa wanasema wanampenda mtume, hawa wanaofanya mambo yaliyokatazwa na mtume wanayafanya, wanasema ndio wanaompenda mtume hao. Ushaona kinyume nyume hicho? Mambo ya kinyume nyume wanaoyafanya. Sasa anasema Sheikh Bassam, Allah subhanahu wa ta'ala akamuhifadhi mtume wake na mambo anayoyachukia kufanywa katika kabri yake, Allah akaihifadhi ile kabri yake bithalathati hujub matina, kuta tatu zenye nguvu, la yatasanna li ayi mubtadi'in an yanfudha khilalaha, haisahiliki kwa mzushi yoyote kupenya pale akenda katika kabri ya mtume. Sasa hivi haiwezekani hata kuiona, hawaioni kabri ya mtume. Kwa sababu nini? Imehifadhiwa wazushi kama wale wasiji wakaiabudu kabri ya mtume. Waabudu kabri za watu wengine, sijikuwa kabri ya mtume ingekuwa wazi, singekuwa yafukuliwa watu wakamfukua wakaangalia mifupa yake au wakaangalia mtume uko vipi. Wangemfukua, wangeona sura yake, mwili wake uko vile kumbe mtume, halafu warudisha michanga. Haja mwingine hivyo hivyo kama ingekuwa dhahir. Lakini imeziwa kabri ya mtume, haionekani kabisa, wala mtu hawezi kuielekea, wala akichungulia pia haoni. Wale wazushi maraka waenda kuchungulia pale hawaoni pia. Katika faida za hadithi hii, annahyul akid wattahrimu shadid min ittikhadhi alquburi masajid, makatazo makubwa na uharamu mkubwa wa kufanya makaburi kuwa ni misikiti. Wa qasdi salati indaha, na kukusudia kuswali mbele za makaburi hayo. Qala as-Sanani rahimahullahu ta'ala, inna dhalika dhari'atun ila tahrimi al-mayyit wa at-tawafi bi qabrihi wa at-tamassuhi bi arkanihi wa an-nida'i bismihi, hilo ni sababu ya kumuadhimisha maiti. Kumzika maiti msikitini ni sababu, au kufanya makaburi msikiti makaburini ni sababu ya kumuadhimisha maiti, na kufanya tawafu katika kabri yake, na kujifutafuta katika nguzo zake, na kumuita jina lake. Wa hadhihi bid'atun adhima ammati dunya, hii ni bid'a kubwa ambayo imeenea katika ulimwengu. وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب, watu wameabudu makaburi wakayaadhimisha makaburi kwa mashahid na qibab, wakayajengia makuba makaburi yao. Wazadu ala fi'li aljahiliya, sasa hawa waislamu hawa wazushi wamezidisha zaidi ya vitendo vya kijahiliya. Wanafanya nini? Fa'asrajuha waja'alu laha nasiban min amwalihim, wakawasha taa katika makaburi yao, wanayatilia taa pale, wanaajalia sehemu katika mali zao, wengine watupa pesa patikali katika makaburi, mambo ambayo hata watu wa kijahilia pia walikuwa hawayafanyi. Si yamefanyika hapa pale panaitwa nini, Jundani? Si watu walikuwa kiangusha pesa pale? Sasa hao wamezidi zaidi ya wale watu wa kijahilia. Kama kala ta'ala, wayaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Wadhukira annahu qad waradat ba'dhu al-ahadith allati tadullu ala anna qabra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al bihi as-salafu shay'an min hadha al-qabil. Imekuja baadhi ya hadithi ambazo zinafahamisha kwamba kabri ya mtume sallam hawakufanya salaf lolote katika upande huo wa yaliyofanyika katika wakati wa kijahiliya. Faqad akhraja Abu Daud an al-Qasim bin Muhammad annahu dakhala ala Aisha fakashafat lahu an thalathati qubur la mushrifa wala lati'a, makaburi yale hayakuinuliwa wala hayakuwa yanakanyagwa, makaburi yale matatu la mtume sallam na Abu Bakar na Umar, ay qabrahu wa qabri sahibihi, kabri yake na makaburi ya masahaba wake wawili. Wa dhakara as-Sanani anna dhalika ghayru jaizin sawaun akana al-qabru fi qiblati al-masjid am ghayriha, asema jambo hilo halifai sawa ilikuwa kabri katika kibla cha msikiti au isiyokuwa kibla cha msikiti. Kaburi haifai kuwepo msikitini, sawa ni mbele ya msikiti au upande wa kulia au wa kushoto au nyuma ya msikiti, inatakiwa kusiwepo kaburi yoyote. Pili, anna hadha min fi'li al-yahudi wa an-nasara, hii ni katika vitendo vya kiyahudi na kinasara. Faman fa'alahu faqad iktafa atharahum, mwenye kufanya hivyo basi amefuata nyayo za hayo mayahudi na manasara. Wataraka sunnata Muhammadin alayhi salatu wassalam, atakuwa amewacha sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tatu, anna salata inda alqabri sawaun kanat bi masjidin au bi ghairi masjid min wasaili shirki al-akbar. Kuswali mbele ya kabri sawa kaburi ile iko msikitini, sala ile sawa ni msikitini au isiyo kwa msikitini, ni katika sababu za ushirikina mkubwa. As-salatu inda al-qabri, sawa ni msikitini au isiyo kwa msikitini, sala hiyo ni katika sababu za ushirikina. Haifai mtu kuswali kuelekea kabri, isipokuwa tumeelezea sunna moja ya mtume aliyeswali kabrini kwa maiti ambaye hakumswalia. Hii ni sunna, swala ya maiti kwa maiti ambaye mtu hakumswalia ni sunna, ende akamswalie pale pale katika kabri. Hii ni sunna. Lakini swala nyingine yoyote haifai kuswali huku umeelekea kabri, swala hiyo haisihi. Jambo likiharamishwa ni kwamba halifai. Anna Allah ta'ala sana nabiyahu alayhi salatu wassalam an an yu'mala ash-shirku 'indahu fa'alhama ashabahu wa man ba'dahum an yasunuhu. Allah mtukufu alihifadhi, amemuhifadhi mtume wake sallallahu alayhi wasallam kufanyiwa ushirikina mbele zake, ndipo akawafahamisha masahaba na walio baada yake an yasunuhu, wa muhifadhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faida ya tano na ya mwisho, anna hadha min wasayahu al-akhira allati a'addaha li akhiri ayamihi lituhfadha. Hii ni katika wasia wake wa mwisho ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliutoa mwisho wa siku zake ili uhifadhiwe. Wasia huu ili uhifadhiwe ndio maana kautoa mwisho wa uhai wake, kama ile wasia wake wa watu kusali as-salata wa ma malakat aymanukum, kuonesha umuhimu wa sala, na hivi hivi pia kuonesha jambo kwamba hili ni haramu sana, linakatazwa sana kujenga misikiti katika makaburi. Wallahu alam.